głową. Zimny majk, gościu toczy jaki strajk. Coś tam płonie, czarny dym. Wiecie prym, a ja wraz z nim. Cyrograf za boski rym. Czarne kwiaty dzierżysz w dłoni. Dzwoni czorny czort z kolonii. A z obozu niczym trole to harcerze. Weź im polej, dorzuć lodu, dodaj kole. Ktoś pierdoli, że pierdolę. Dorzuć lodu, dodaj kole. Ściągnij macha, twoja kolej. Teraz whisky, nie ja bolę. Lej, lej, lej, lej, lej, lej, lej.